pun takkan tahu apa yang kau rasakan di sana. Dan kau pun takkan tahu apa yang ku rasakan di sini. Apa